Yo, yo, yo. Mic check, mic check. Yeah. Wait, wait. Gumagana ba to? Gumagana ba tong mic, Mel? Gumagana. 10-9-6. Ako na po muna. Sing. Ako talaga? Ako talaga? Oo nga. Pasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit, sige ko halatang nasarapan. Tapos tignan mo si Dan, fasting parang Ramadan. Damo yan, pare din ako niyan tinatalaban. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Di ako pasaway, kaya wag nyo ko sawayin. Subukan mong tanungin yung mga nasa likod, kung familiar ba sila sa pangalang Kuya Good. Kuya Good, pwede ba ako sa'yo rumektan? Sabi nung kaibigan ang kaibigan ko na hasla. Dito basta-basta, mahirap maabot, mahirap makakulabo sa pera si Kuya Good. Ayoko sa pilitan, gusto ko yung natural. Pag ako nakulitan, gusto ko na manakal. Biro lang, pero walang sinisino aming ga 1096, Mandalu yung bayan ng mga buwang Colopi. Pakisabihan nga si Tropan Lucy. J-roll mo na yun na agayat na broccoli. Basic parang holy, prito muna yan. Paborito na chubibo sa habag ng kainan. Lumpia. Oy, sino na next? Tapos na si Kuloto. Dami na nga umaangal, sobrang ingay na daw natin. Yung alabog ng tugtog ni hindi nga daw sa atin aayusin. Lalang natin gat hindi pa alanganin ang gaan na sa loob. Bigat pa ng pasanin na karolyo babagahin. Paikot sabay sa hangin, sirkulo layo sa oblo. Malaya sa hangarin ang dating parang praning. Kakaumaling pagkita pagtingin sa malakit na tanim. Woodstock, nasa woods na mala woodstock. Nakasabit ng sahamok at padukat-dukat. Naka-acid isang blat, naturas to bakot ulan. Pero lahat ng yung joke lang, kaya nga it's a prank. Ah, isin namin. One, sige, two, wang. One, two, one, two. Okay, one, two, three, go. It's a prank! Ang baduy, kung kayo lang wag na uwi. Sa mainit na kaon, usok nilalanguy. Wala nang panaguy, tila walang kaure. Bago magturo, linisin muna ang delire. Para di nga magsisi, wag basta mawiwile. Gagagalag nga muna lang sa desisyong pinipili. Huwag mawala sa sarili ang tatandaan. Dadaanan mo lang yan, huwag mo tambayan. Ano kaya? Ano ba yun, Young Wise? Wala naman yun eh, ito pakinggan mo. Sakto, sakit ng ulo, wala naman masyadong ginawa. Tambay lang sa kanto, kaya naman nandito. Napasama pa ako sa mga talentadong tao. Pero gago, huwag ka nang masyado, inaanin mo na ako. Tagay na yung fruit juice, hawak ko sa baso. Malunggay na sa api, pakaabot nga dito. Sa panahon ngayon, puro tangkay na lang yung piso. Asim walang digo, live ka pa sa bigo. Dami mong sinulat, walang labas na bago. Sa sobra kong payat, hinahabol na ako ng aso. Ingat sa pag-abot, baka ako dyan ay mapaso. Kaso, lalo pa akong ginaganahan. Talento ko ngayon ay aking pang pinagkitaan. Wais lang kasi kapag puso ang pinairal. Dapat balanse ka sa tinatahak na daanan. Dami ng makitid. Ano ba yan? Kita mo lumalaganap, enerhiya ko sa game, yeah. Bagong katauhan, bagong role at bagong name, yeah. Dati kong sariling di mahanap, di matrace. Nakagilap ko sa ulap at ine-enjoy yung days, nasa lugar na di makikita sa waves. Nagbe-blaze, may di pang karaniwang face. Naka-face mask on just in case, yeah. Bawal magkakaso kasi meron pa akong case, yeah. Lumilipad parang si Aladdin. Nakaupo, inaasar sila, inaanin. Takot sila kapag meron biglang bumabahin. Di makalabas kasi kulong pa rin sa quarantine. Nasaan na ba ako, kakagising ko lang? Pagkagising ko, yung cash ko nagkulang-kulang. Dito ko yung nilagay ay ipinatong ko lang. Sasamahan pa kita pre, kung sinabi mo lang. At sa ilalim, sinag ng bilog na buwan. Naglalaro kami habang natutulog ka lang. Pakiramdam ko ay parang nalulunod sa dam. Mahiyain kaya huwag mo sa akin tutok yung cam. May pagpupulong na naman bagong papakinggan. Ito at nag-aayos ako ng kagamitan. Tapos punta kila Good, unting lakad lang naman. Nakasabay pa si Polo sa akin na daanan. Mamaya maya niyan, lalabas na ang kulit. Mamaga-maga pa, mata ko na kay sikit. Nilalaro lang namin yung hadlang kumakulit. Tanong mo sa bumilib at kung sinong malupit. 10-9-6-6-6, anong sustansya ang dala? Parang luto lang ni Good, sentient food. 10-9-6, alam mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam-pam-pam, pamparam-param-pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam-pam-pam, pamparam-param-pam. Nagawa namin namin ito habang bilog din ang buwan, mga buwan. Yun, tapos na kayo? Tapos na. Salamat, salamat man. Ina ka. Sorry, man. Sorry.